güvercinin yüreğindeydi. Bir Sivas kiliminin ilmeğindeydi. Sarı alevler yanardı çıplak ayaklar üzerinde. Sivaslı nakışlarla Temmuz'un ikisinde. Ayaklar üzerinde Sivaslı nakışlarla Temmuz'un ikisinde. Temmuz'un ikisinde. Gördün mü sen de Temmuz'un ikisinde? Yandın mı sen de alevler içinde? Yandın mı sen de Temmuz'un ikisinde? Gördün mü sen de Temmuz'un ikisinde? Yandın mı sen de alevler içinde? Yandın mı sen de Temmuz'un ikisinde? Dinledin mi sende, sende ey ozanım? Yanan sazlardan yanık türkümüzü. Gördün mü sende canım bir sultanım? Yıkılıp kerpiç duran Sivaslı babaları Temmuz'un ikisinde. Yıkılıp kerpiç duran Sivaslı babaları Temmuz'un ikisinde. Temmuz'un ikisinde. Gördün mü sen de Temmuz'un ikisinde? Yandın mı sen de alevler içinde? Yandın mı sen de Temmuz'un ikisinde? Gördün mü sen de Temmuz'un ikisinde? Yandın mı sen de alevler içinde? Yandın mı sen de Temmuz'un ikisinde? Gören gözüm, saz tutan elim. Elimizde saz, dilimizde söz. Yıkık düştü bak canım bir sultanım. Semaha sarılmış yüzü Yobaz'ın şenliğinde. Temmuz'un ikisinde. Semaha sarılmış yüzü Yobaz'ın şenliğinde. Temmuz'un ikisinde. Temmuz'un ikisinde. Gördün mü sen de Temmuz'un ikisinde? Yandın mı? Ve yine semahlı Sivas'ta yanan dönerdi yeşil kuşakta etek. Ve de sözdü değişt içinde gülbenk. Önce semah yandı körpecik kollarında gençlerin. Sonra değiş ve daha sonra ağıtla söz ve Sivas nakışları yandılar. Karıştılar bir uğultuyla kavrulukta yüreği düşenlerin dudak uçlarına. Sen de mi yandın uzanan elim kahpe korkusuyla 20. yüzyılda? Bekledin mi sen de ozanım 7 saat Hızır şenliğinde? Tatar'ın zil sesini, Tatar'ın zil sesini, Tatar'ın zil sesini, Temmuz'un ikisinde.